reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 grudnia, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska uruchamia wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu. Minister Sprawiedliwości mówi, że przyjmuje decyzję Brukseli ze spokojem i deklaruje, musimy reformować sądownictwo. Mieszkańcy podwarszawskich marek wreszcie się doczekali. Obwodnica ich miejscowości będzie otwarta przed świętami. To tak zwana opcja atomowa. Komisja Europejska rozpoczyna procedurę wobec Polski z artykułu 7 unijnego traktatu. Unijni komisarze na posiedzeniu w Brukseli zdecydowali o wysłaniu wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Zaakceptowali tym samym propozycję wiceszefa Komisji Europejskiej. Franz Timmermans powoływał się na ekspertyzy prawne komisji, a także na negatywne opinie Komisji Weneckiej. Te ostatnie dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości i wcześniejsze dotyczące zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Kierując wniosek do Unijnej Rady, komisja przenosi ciężar odpowiedzialności na państwa członkowskie i im pozostawia rozstrzygnięcie tej kwestii. Wniosek trafi teraz na posiedzenie unijnych ministrów do spraw europejskich. Bułgaria, kierująca od stycznia pracami wspólnoty, zdecyduje, kiedy dokładnie ministrowie zajmą się tą sprawą, czy w styczniu, czy w lutym. Do stwierdzenia poważnego zagrożenia dla praworządności w Polsce potrzebna jest akceptacja 22 krajów za zgodą Parlamentu Europejskiego. Uruchomienie artykułu 7 nie oznacza sankcji. Restrykcje, na przykład w postaci zawieszenia prawa głosu na unijnych naradach, przewidziane są na dalszym etapie. O tym jednak nikt nie mówi, bo w tej sprawie potrzebna jest jednomyślność wszystkich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mamy pierwszy komentarz do decyzji Komisji Europejskiej. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Polska jest krajem praworządnym. Polska będzie tylko wtedy liczącym się krajem w Europie i w Unii Europejskiej, jeśli będzie miała sprawne, dobrze działające sądy. I dlatego my musimy zapewnić, aby te sądy zaczęły wreszcie sprawnie i dobrze działać i kontynuować reformę wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska nie tylko uruchomiła artykuł 7, wysłała też pozew o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości w związku z ustawą o sądach powszechnych. Uznała, że jest ona zagrożeniem dla niezależności sądownictwa. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z kobietami internowanymi w stanie wojennym. Szef rządu podkreślił znaczenie postawy kobiet w podziemnej aktywności opozycyjnej dla odzyskania suwerenności przez Polskę. Uczestniczki spotkania mówiły, że było ono okazją do wspomnień czasu działalności w opozycji antykomunistycznej. Spotkanie w kancelarii premiera miało charakter przedświąteczny. Były życzenia, opłatek i wspomnienia. Premier Mateusz Morawiecki, który w PRL był działaczem Solidarności Walczącej, mówił, że kobiety także z jego rodziny były zaangażowane w opozycyjną działalność. Ja jestem przekonany, że to, że dzisiaj żyjemy w dzisiejszej Polsce, zawdzięczamy też przede wszystkim działaniom pań, a więc waszym. Bardzo dziękuję za to w imieniu rządu Rzeczpospolitej. Aniela Bobrowska-Woźniak wspominała, że za samo założenie Solidarności w jednym z wielkopolskich zakładów spotkały ją represje. Wyrzucono mnie z mojego stanowiska na najmniejsze. Przez wszystkie lata do osiągnięcia emerytury nie miałam żadnego awansu. Dziennikarka Agnieszka Romaszewska-Guzy, internowana jeszcze jako nastolatka, tak wspomina okres braku wolności. Nie wolno nam było wychodzić na zewnątrz, nawet dotknąć ziemi. Myśmy tam spacery miały tylko na takim tarasie, na dachu. W gronie około 10 tysięcy działaczy Solidarności i opozycji internowanych w stanie wojennym było około 700 kobiet. Karol Darmor, Polskie Radio. Na okręcie podwodnym ORP Kondor po raz ostatni opuszczono banderę. Jednostce stuknęły 53 lata i kończy służbę. Kontradmirał Mirosław Mordel, inspektor marynarki wojennej, tłumaczy, że na okręcie wzrasta ryzyko katastrofy. Z każdym rokiem, a właściwie w tym wieku okrętu, z każdym miesiącem ryzyko, że coś się stanie. Zmęczenie materiału następuje, że coś się stanie coraz większe. Wciąż nie wiadomo kiedy i od kogo Polska kupi nowe okręty podwodne. Minister Obrony Narodowej zapowiadał w październiku, że decyzja o zakupie jednostek zapadnie w grudniu. Kierowcy pojadą obwodnicą podwarszawskich marek przed świętami. Zostanie otwarta w nocy z piątku na sobotę, potwierdzają Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz lokalni samorządowcy. Mieszkańcy kierowcy odetchną z ulgą. Trasa miała być już gotowa w lipcu. Nie możemy się doczekać my tutaj, mareczanie, ze względu na tiry na Piłsudskiego. Przecież to jest masakra. My nie możemy przechodzić. Jak się rozkraczy na samych pasach, to ani Boże mój. To jest po prostu tragedia i czekamy z niecierpliwością, aż będzie ta obwodnica. Obwodnica marek w województwie mazowieckim nie tylko ułatwi życie mieszkańcom gmin na północ od Warszawy, ale usprawni też ruch w kierunku Białegostoku oraz obsłuży tranzyt. Trasa ma po 3 pasy ruchu w każdą stronę. To był serwis Trójki.

I tak, są dwa rodzaje polskiej gościnności. A. Polak przyjmuje gości. B. Polak idzie w gości. Wariant pierwszy polega na zaproszeniu i ugoszczeniu na zasadzie czym chata bogata, a może to być goszczenie A. rodziny, która zje i wypije wszystko, a potem i tak obgada. B. kolegów z wojska lub z pracy, którzy jeśli nie zjedzą, to na pewno wypiją wszystko, łącznie z wodą po ogórkach, i tak potem nic nie pamiętają, natomiast zawsze powiedzą fajnie było i teściową stary masz całkiem, całkiem. Chociaż to nie była teściowa, tylko twoja żona. Ale jej nie trzeba tego powtarzać. Wariant drugi, czyli Polak idzie w gości, jest zazwyczaj zemstą za wariant pierwszy, bo chociaż Polak nie jest mściwy, ale pamiętliwy i lubi się zrewanżować. Należy też wspomnieć o gościnności polskiej w wersji export-import, to znaczy gdy A. Polak gości rodzinkę z zagranicy i B. Polak rewizytuje rodzinkę za granicą. W tym pierwszym przypadku, Jezu, Polak oddałby wszystko. Smakuje kiełbaska? Bierz całe 5 kilo. Podoba się makatka? Dobrze? Jest twoja. No jak, dobrze się spało? Wobec tego puchowa pierzynka plus 2 jaśki, no niech ci służą, niech ci się w nim tam Polska przyśni. Drugi przypadek to jest odwiedziny u rodziny na zachodzie, to najczęściej oczywiście rewanż lub raczej liczenie na rewanż. Wówczas Polak, nie chcąc nadużywać gościnności, daje kryształ i już po pierwszej przywiezionej z kraju pół litrówce pada sakramentalne: załatwicie mi pracę? Niby pytanie, ale właściwie propozycja nie do odrzucenia. I jeśli, powiedzmy, po miesiącu roboty w dalszym ciągu nie ma, Polak z hukiem zabiera się z powrotem na ojczyzny łono, taszcząc ze sobą niechcianą walizę pełną przechodzonych ciuchów i butów, stary opiekacz, zepsuty odtwarzacz, 2 paczki gumy do rzucia, tyleż kolorowych balonów, a także kawę oraz fistaszki. Zęby Polak ma mocno zaciśnięte w postanowieniu zerwania wszelkich kontaktów z tą niewdzięczną częścią rodziny, bo gościnność też ma swoje granice, nawet Polska. W domach się stawiało snopki, w każdym domu snopek stał, a Fryderyk pisał szopki i je potem chętnie grał. Pędzą sanie od rozjazdu, a tu niesie się po świecie szopka szopenowska, Azdur, opus 63. Nokturn, bo już po pasterce i etiudy jakby ciut, wielkie wiolinowe serce i orzechy zamiast nut. Pędzą sanie od rozjazdu, niesie się przez drzwi otwarte szopka szopenowska, Azdur, opus 64. Kiedyś ją na dworach grano, w każdym dźwięku człowiek czuł mazowieckie rzewne siano i pachnący polski stół. Pędzą sanie od rozjazdu, a tu każdy brzmi zakątek szopka szopenowska, Azdur, opus 65. W nich śpiewanie chłopek, skrzydeł szum i wycie wilka, stworzył ten Fryderyk szopek 70 kilka. Lecz gdy krążył po Europie, zwłaszcza gdy wyjeżdżał z Drezna, zgubił szopek wszystkie kopie i dlatego nikt ich nie zna. Niech więc wszystkich nas pokrzepia opus 66, szopka demol na fortepian. i nakrycie puste. Rycerzy trzech, Ketli Połodiowski za głowa, krępi nas pech, wszystkim nam się Basienka podoba. Zwalczcie tę chuć, tak jest. Inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć tu Hajbejowicza. Dobrze, koledzy, nie. Pan hetman Dobrodziej przysłał do mnie list z zapytaniem, czyśmy już, proszę pana, przestudiowali wszystkie życiorysy bohaterów ogniem i mieczem i jaki to ma na nas korzystny wpływ. To korzystny. Jest to typowe pytanie sugerujące odpowiedź. Znaczy, pan hetman zakłada, że wpływ musi być korzystny, a moim zdaniem wcale nie musi, zwłaszcza gdybyśmy tak przestudiowali, powiedzmy, życiorys Bohuna, który, jako wiadomo, był rezon, oczej dusza, pijanica i gwałciciel. Oj, był. No, sądzę, panie Zagłowo, iż zbyt tendencyjnie oceniasz postać Bohuna, co jest wbrew intencjom pana hetmana. To prawda, proszę pana, to prawda. Trza w jego życiorysie podkreślić przede wszystkim pozytywy, a nie szczepiać się takowych drobiazgów jak zdrada, kilkadziesiąt podpaleń, czy też rzeź szlachty. Właśnie, ja bym proponowała, aby szczególnie wyeksponować fakt, że Bohun nigdy nie skrzywdził kotka. Kogo on nie skrzywdził, hajduczku? Kotka nie skrzywdził, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo, aby go miał skrzywdzić. Przepraszam cię, Basieńko, ale jakiego, proszę pana, kotka ten Bohun nie skrzywdził? Ojej, no żadnego kotka nie skrzywdził, nawet jeśli go gdzie spotkał. No pozwolę sobie zauważyć, iż Bohun zapewne w samej rzeczy nigdy w życiu nie skrzywdził żadnego małego kotka. To na pewno. Gdyż przypuszczalnie nie miał na to czasu, bez przerwy. Rabując, mordując... Albo po pijaku kąpiąc się w dziegciu. Pani Ketnik, znałem ja dobrze tego całego Bohuna i chyba by on zwariował, zajmując się krzywdzeniem jakichś zafajdanych, parszywych kotków, kiedy miał tyle ciekawszych spraw na widoku. Ale tym niemniej kotka nie skrzywdził. Kotka na pewno. Tym niemniej kotka faktycznie nie skrzywdził, co rzeczywiście można by w jego życiorysie wyeksponować. Może dla równowagi weźmy również pod uwagę, iż Bohun, o ile nam wiadomo, nigdy nie skrzywdził również i pieska. No, nie, panowie, to na tej samej zasadzie można by się również wzruszać tym, że ów Wataszka nie skrzywdził także, powiedzmy, słoniątka, krokodylka, jak i starej małpy. Michałku, czy on mnie obraził? Tak, sądzę, że tak, Basieńko, ale nie czas na animozję. Musimy odpisać panu hetmanowi, że życiorys Bohuna wywarł na nas zbawienny wpływ, któren wyrazi się w ten sposób, że my takoż nigdy w życiu nie skrzywdziemy małego kotka. Nie, szlak trafi go tego małego kotka. Ale pieska sobie skrzywdziemy, co, Michałku? A pieska, proszę pieska, bardzo, i to prędko, buble w dłoń! Na pieska! Hej, szable w dłoń! Szable w dłoń! Kłuki, miłki, a łupy wziąć drogi! Hajda na koń! Hajda na koń! Pokażemy się godni epoki! Epoki, ruszamy w bój! Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója, Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas! O niekrzywdzenie piesków również się uprasza, bez względu na entuzjazm rycerzy, których losy spisał Andrzej Waligórski. Już nastrojem świątecznym powiało od szopenowskiej Szopki d-moll op. 66, ale kontynuując delikatne szerzenie świątecznego nastroju ku przestrodze trochę. Jacek Wójcicki zaśpiewa piosenkę, której słowa napisał Wojciech Młynarski, ale najpierw kabaret Czesław, bo obiady rodzinne, wieczerze wigilijne mogą mieć różne oblicza. Miłego słuchania. Dobry wieczór. Witam wszystkich w ten wigilijny wieczór na konferencji prasowej zwołanej przez pana męża Janusza Wiśniewskiego. Wiemy, że to obecnie popularna forma komunikacji ze społeczeństwem. Także bardzo się cieszymy, że mimo tego świątecznego czasu przyszło państwa na konferencję tak wiele. I na początek zabierze głos gospodarz konferencji, pan mąż Janusz Wiśniewski, proszę. Droga rodzino, szanowni państwo, w pierwszych słowach chciałbym bardzo serdecznie podziękować za pyszny barszcz, nie najgorsze uszka i smacznego karpia. Cieszę się, że udało nam się tutaj wszystkim spotkać pomimo tych trudów, które piętrzyły się przed nami przez cały rok.

Tytułowy utwór z płyty, która w czerwcu skończyła 35 lat. Eye in the Sky, Alan Parsons Project. Nieodżałowany Eric Woolfson tu jako wokalista w tym utworze Eye in the Sky. 22:07, czekamy na Państwa telefony. Wiem, że zupełnie inne sprawy teraz Państwu głowę zaprzątają. A to pierniki na przykład, no ale proszę spróbować, może się uda. 22:07. Ja czekam na listy ukf@polskieradio.pl. Pan Kacper z Gliwic, mistrz zwięzłości, jeśli chodzi o list. Bardzo proszę o The Pogues, Fairy Tale of New York. It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true. They got cars big as bars, they got rivers of gold, but the windows right through you, it's no place for the old. When you first